o günün dünyasında ki miladi sıfırdan 600'e kadar dinlerin yayılma haritası bu. Gördüğünüz gibi Musevilik, aslında Musevilik yanlış bir isimlendirme. Musevilik Hazreti Musa'ya gelen İslam'a denir. Yahudilik ise onların çarpıttığı, bozduğu, içine şirk karıştırdıkları, içine gelenek karıştırdıkları, imkabbalah nakabbal, yani eğer gelenek değilse kabulümüz değil dedikleri, geleneği dinleştirmiş olanların dinine Yahudilik diyoruz. Yahudiliğin şu turuncu oklar gördüğünüz gibi yayılma merkezi Filistin. Bu merkezden yayılıyor. Özellikle Arabistan'a kadar geliyor. Gördüğünüz gibi efendim burada bu güzergahta Hayber var, Medine var. Ta Necran'a kadar, hatta kısa bırakmışlar oku, oraya kadar geliyor, Necran'a kadar. Yine Arabistan Yarımadası'nın hemen karşı kıyılarında Yahudiliğin şöyle Kızıldeniz'i paralel olarak geçen ve ta Etiyopya'ya, Habeşistan'a kadar giden bir kolu var. Ki Falaşalar, yani Zenci Yahudiler oradan gelme. Yine Yahudiliğin Akdeniz'i takip ederek ki aslında Hazreti Süleyman'la birlikte işbirliği yapan ve daha sonra Süleyman Devleti'ne dahil olan Fenikelilerin kolonilerine kadar ki Kartaca'ya, oradan İspanya'ya, oradan işte Fas'a, Tunus, Fas. Dolayısıyla öyle bir yayılışı var. Anadolu'ya geliyor. Özellikle Kuzey Irak bölgesinde çok ciddi bir yapılanması var. Ta oradan Kafkasya'ya geçiyor aslında. Burada Hazar Yahudileri var ve bir kısmı da aslında Tureni kavimlerden, Türk kavimlerinden olan. Yine Mitraizm, bu çok önemli. Mitraizm aslında bir tarikat. Kökeni eski Vedalara kadar gidiyor. Çünkü Mitra kelimesini, ismini ilk defa Vedalarda buluyoruz. Yani Hinduizmin ana metinlerinde buluyoruz Hindistan'da ve aslında içinde hem Hinduizm hem Budizm ama bolca zerdüştlük, ateşperestlik bulunan bir tarikat, mistik bir yapı, aslında bir gizem dini deniyor bunlara, gizem dini ve Roma ordusu içinde miladi 1. yüzyılın başında yayılmaya başlıyor ve giderek de yayılıyor. Hristiyanlık, bugünkü bildiğimiz Hristiyanlık ve onun kurucusu Pavlus'u en çok etkileyen inanç sistemi Mitraik mistisizm, Mitra tasavvufudur. Yani bugün Hristiyanlık diye bildiğiniz dinin kurucusu olan Pavlus bir Mitracıdır. Dolayısıyla buradan yola çıkarsanız böyle bir itikat, böyle bir tarikat, bakınız nasıl yayılıyor. Aslında Arabistan Yarımadası'nda çöllerin içindeki küçük vahalara gidip de orada kendisine münzevi bir hayat kuran Hristiyanlar, Bizans Kilisesi'nin sapık ilan ettiği, heretik ilan ettiği Hristiyan babalarıydı, azizleriydi. Dolayısıyla onlar oraya gidiyorlar, orada bir yerleşke kuruyorlar, orayı bir havra, bir manastır, bir efendim tekke haline getiriyorlar. Daha sonra menkıbeler yayılıyor, mitolojiler yayılıyor, efsaneler yayılıyor. Oraya ziyaretler başlıyor. Bu insan ölüyor, oraya gömülüyor, onun üstüne bir türbe yapıyorlar. Ora paralel hac mahalli haline geliyor. Ondan sonra insanlar oraya akın ediyorlar vesaire, bir kült oluşuyor orada. Bir mitolojik dini yapı oluşuyor. Dolayısıyla Mitraizmin işte yayılışını görüyorsunuz ki Mekke'deki müşriklerin inançları içinde ciddi Mitraizm kalıntıları görüyoruz. Serpintileri, nükleer serpintileri görüyoruz. Şirk serpintilerini. Yine Medine'dekiler içinde görüyoruz. Yahudilerin içinde görüyoruz. Hristiyanların içinde görüyoruz. Ve bu bölgede putperestlik diye bildiğimiz veyahut da yıldıza tapanlar diye bildiğimiz aslında paganlar Mitraistlerdir. Yani bu henüz daha araştırılmış, adı doğru konmuş, doğru tespit edilmiş şeyler değil maalesef. Şablonlar üzerinden gidildiği için yani araştırma ruhu şark, Müslüman şarkta gelişmediği için henüz bunların adı konmuş değil. Çünkü Mitra tapınakları, Mitra tekkeleri yer altında olurdu. Yer üstünde hiçbir penceresi olmazdı. Gizem diniydi. Sadece tarikata intisap edip de belli bir yere gelmiş olanlara bu gizemleri verirlerdi. Verdikleri gizemlerde öyle bir şey yok yani, merak edeceğiniz bir şey yok. Aslında belki en sonunda geldikleri yer gizem bizem yok yeriydi yani. Dolayısıyla hakikat makikat yok yeriydi. Yani bir tür nihilizmdi. Onun için yıldızlara taparlardı. Mitra mabetlerinin tavanı yıldızlarla dolu olurdu. Yıldız kümeleri, burçlar dediğimiz yıldız kümelerinin hareketlerinden bir şeyler çıkarırlardı. Yani spekülatif dinler, tüm mistik dinler, tüm tasavvuflar spekülatiftir. Daima zanna dayanır, daima yoruma dayanır, daima insanın güdülerine, duygularına hitap eder ve sır olduğunu söyler. Hakikatin gizli olduğunu söyler ve kendisine intisap edenlere verileceğini söyler. Öyle bir yaygınlık. Hristiyanlık belli zaten. Bu lacivert oklarla gösterilen bir yayılışı var Hristiyanlığın. Mitra bölgelerini işaretledik demiş ama hayır, çok yanlış bir harita. Burada Arabistan Yarımadası'nda çok ciddi Mitra bölgeleri var, Mitra tapınakları var.